اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو دلیل عقلی ہشتم. آٹھویں دلیل عقلی. وعندہ مفاتح الغیب، عندہ خبر مقدم ہے اور مفاتح مبتدا مؤخر ہے، مانا حسر کا ہوگا. صرف اللہ ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی. مفاتح ایک معنی چابیاں، دوسرا معنی خزانے. صرف اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے یا غیب کی چابیاں، صرف اللہ ہی کے پاس ہیں. لا یعلمها الا ہو، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. غیب جاننا تو درکنار، غیب پر اللہ پاک نے تالا لگا دیا غیب کے خزانوں پر، اور اس کی چابیاں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اور ان چابیوں کا علم ہی کسی کے پاس نہیں ہے. جب چابیوں کا علم ہی کسی کے پاس نہیں ہے تو غیب کا علم کسی کے پاس کیسے ہو سکے گا؟ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ آگے جزئیات. اللہ ہی جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو خشکی اور سمندر میں ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا. الا یعلمها، مگر اس کو جانتا ہے اللہ. نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، نہ کوئی تر چیز، نہ کوئی خشک چیز. الا فی کتاب مبین، مگر سب کچھ لوہے محفوظ میں، علم کتاب مبین میں، لوہے محفوظ میں موجود ہے. یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی اس کو جانتا ہے. جب اس جاننے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے تو عبادت اور پکار کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. وہو الذی یتوفاکم باللیل، یہ امکان قیامت. وہی اللہ ہے جو قبض کر لیتا ہے تم کو رات کے وقت میں، نیند کی حالت میں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو دن کے اندر تم کام کرتے ہو. دن کے اندر جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جاننے والا اللہ ہی ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ اٹھاتا ہے تم کو. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پورا ہو وقت مقرر جو معین ہے نیند اور جاگنے کے دورہ سے. پہلے تمہیں سلا دیتا ہے، پھر تمہیں اٹھاتا ہے. یہ نمونہ ہے قیامت کا، کہ جس طرح اللہ پاک نیند میں تمہیں سلا دیتا ہے پھر تمہیں بیدار کرتا ہے، اسی طرح موت بھی برحق ہے، اور موت کے بعد قیامت کو بھی اللہ پاک مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، کر سکتا ہے. امکان قیامت. ثم الیہ مرجعکم، یہ دوم وقوع قیامت. پہلے قیامت کا ممکن ہونا ذکر کیا، اب قیامت کا واقع ہونا. الیہ مرجعکم، اس ہی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے مرنے کے بعد. ثم ینبئکم، تیسری چیز حساب. پھر اللہ آگاہ کرے گا تم کو. بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے. وہو القاہر فوق عبادہ، تخویف اخروی. وہ اللہ زور والا ہے اپنے بندوں پر، یعنی قدرت والا ہے. یہ بیان قدرت. اور بھیجتا ہے تم پر حفاظتن، نگرانی کرنے والے فرشتے. حفظ اعمال و جان کی، فرشتے اللہ کی طرف سے اعمال اور جان کی حفاظت کرتے ہیں. اعمال کے سارے اعمال کو لکھتے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہ امر دوم، پہلا امر بیان قدرت، دوسرا امر موت، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، توفت ہو رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے روح قبض کر لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، نفی شفاعت کاری، اور وہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. اب یہ موت کا فرشتہ ایک نہیں ہے، روسو لونا، موت کے فرشتے کئی ہیں. بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں جی موت کا فرشتہ ایک ہے، اور دنیا کے اندر موت مختلف مقامات پر ہو رہی ہے، اور مختلف مقامات پر وہ موت کا ایک فرشتہ حاضر ہو سکتا ہے، تو پھر نبی ولی بھی ہر جگہ حاضر ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کہنا درست نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کا فرشتہ ایک نہیں ہے، بلکہ توفت ہو رسولنا، یہ موت کے فرشتے بہت سارے ہیں. ایک فرشتہ مختلف مقامات پر نہیں جاتا، مختلف مقامات پر مختلف فرشتے ہوتے ہیں. ایک فرشتہ کسی ایک مقام پہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ ہر جگہ حاضر ناظر، جس طرح انبیاء اولیاء حاضر ناظر نہیں ہے، فرشتے بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، ہر جگہ حاضر ناظر صرف اللہ ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، بے ست، پھر لوٹائے جائیں گے مولا مالک برحق کی طرف. الہ لہ الحکم حساب، اس ہی کے لیے ہے فیصلہ کرنا، اور وہ جلدی حساب لینا جانتا ہے. قل من ینجیکم من ظلمات البر، دلیل عقلی نامی، عقلی نو، اعترافی، علی سبیل الاعتراف من الخصم، کہہ دیجئے من ینجیکم، کون تمہیں بچاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی کی بڑی بڑی مصیبتوں سے، ظلمات شدائد، خشکی کی بڑی بڑی مصیبتیں مراد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی مصیبتوں میں وہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، لیکن بڑی مصیبت میں وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کام آنے والا، بچانے والا نہیں ہے. تو یہاں ظلمات البر سے مراد شدائد، یعنی بڑی بڑی مصیبتیں، والبحر اور سمندر کی مصیبتوں میں، تدعونہ، جبکہ تم پکارتے ہو اس اللہ کو، تضرعا، کبھی عاجزی کرتے ہوئے، وخفیتا، اور کبھی آہستہ، یعنی یہ مختلف حالات ہیں، عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو رو رو کر، اور کبھی آہستہ آہستہ کر کے پکارتے ہو، اور یہ وعدہ کرتے ہو کہ لئن انجانا من ہاذہ، اگر اللہ ان مصیبتوں سے ہمیں بچا لے تو ہم ہو جائیں گے شاکرین، موحد بن کر، موحد بن کر شکر ادا کریں گے، موحدین ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو ان بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی کوئی مصیبت بھی ہو، ہر قسم کی مصیبت کے اندر نجات دینے والا اللہ ہے. یہ من کل کرب، یہ تعمیم بعد از تخصیص، پہلے ینجیکم منہا، اس میں صرف شدید بڑی بڑی مصیبتیں، اور من کل کرب، بڑی ہو یا چھوٹی، ہر قسم کی مصیبت کے اندر اللہ ہی بچانے والا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، یعنی پہلے بڑے وعدے کرتے ہو، لیکن اللہ پاک جس وقت مصیبت ٹال دیتا ہے، پھر اس کے بعد تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا شروع کر دیتے ہو. اب یہ عقلی دلیل کہ جب یہ بڑی بڑی مصیبتوں میں بچانے والا اور کوئی نہیں ہے، سمندر کی مصیبتوں میں اور بچانے والا کوئی نہیں ہے، تم بھی مانتے ہو، تو عبادت اور پکار کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. قل هو القادر، تخفیف دنیاوی، اللہ ہی قادر ہے اس بات پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب اوپر کی طرف سے، عذاب اوپر کی طرف سے، یعنی پتھر آ جائیں، یا ہوا آ جائے، یا طوفان والی بارش آ جائے، اس طرح اللہ عذاب تمہیں دنیا میں دائے، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا لڑا دے تم کو مختلف فرقے بنا کر، او یل بیسا کم لڑا دے تمہیں مختلف فرقے بنا کر، وہ یوزی کباز کم باس باس، اور اللہ تم میں سے بعض کو بعض کی وجہ سے عذاب تکلیف چکھائے، یہ اس طرح اللہ دنیا میں عذاب دینے پہ قادر ہے۔ اگر اللہ کی توحید کو نہیں مانو گے، اللہ چاہے گا تو دنیا کے اندر سزا دے گا۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ مخاطب ہم کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں توحید کے دلائل، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ وکذب بہ قومک زجر، وکذب بہ قومک، تکذیب کی بہ اس عذاب کی، اس عذاب کو جھٹلایا آپ کی قوم نے، وہو الحق کو، حالانکہ یہ عذاب حق ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی داروغہ کارساز نہیں ہوں۔ اب ان کا عذاب کو جھٹلانا یہ ایک غلط کام ہے، اس پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور زجر کے۔ لکل نبع مستقر، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے علم الہی میں۔ وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے مرنے کے بعد۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ زَجَر، جب دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں بحث کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض ہو جائیں، اعراض کر لیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنِسِّيَنَّكَ الشَّيْطَانَ، اگر آپ کو شیطان بلا دے اور آپ ان کی محفل کے اندر چلے جائیں، تو فلا تقعد، تو نہ بیٹھیں بلکہ فوراً اٹھ کھڑے ہوا کریں، پس نہ بیٹھیں، بعد الذکر، بعد یاد آنے کے، ظالم قوم کے ساتھ، یا بعد الذکر، بعد نصیحت کرنے کے، یعنی وہاں پہلے یاد نہیں تھا، یاد آ گیا، اٹھ کے آ جاؤ، یا وہاں گئے ہو تو نصیحت کر کے پھر اٹھ کے آ جاؤ۔ وما الذین یتقون، نہیں ہے ان لوگوں پر جو بچتے ہیں، بچتے ہیں منہیات سے، منہیات سے، جس میں بلا ضرورت ہی جانا بھی ہے، جس میں بلا ضرورت یہ جانا بھی ہے، جو بچتے ہیں اس قسم کے منہیات سے، نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ بھی۔ ولیکن ذکرا، لیکن نصیحت ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، الخوضا، یعنی اس قسم کی اللہ کی آیتوں میں بحثیں کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ وزر الذین اتخذوا زجر، چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا، وغرتہم، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وذکر بھی، تخفیف اخروی، اور نصیحت کیجئے ان کو، ان تبصلا لے اللہ تبصلا، اس قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے تاکہ نہ گرفتار کر لیا جائے، نہ پکڑا جائے کوئی نفس بما کسبت، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی آپ نصیحت کریں کہ اس قسم کے غلط کام نہ کرو، کہیں پکڑے جاؤ گے۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ملی نہ ولی نہ سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر آپ پورا پورا عدل کریں، لا یؤخذ منہا، اولئک الذین ابسلوا، یہی وہ مذاق کرنے والے، ابسلوا، پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے، بما کسبو، جو انہوں نے کمایا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون۔ قل اندعو، یہ اب تک جتنے دلائل ہو چکے ہیں، اب ان دلائل کا ثمرہ، ثمرہ دلائل خمسہ، یہ ثمرہ دوم ہے، ایک ثمرہ پہلے گزر چکا ہے، اب دوسرا ثمرہ اب آ رہا ہے۔ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے، نہ نقصان دے سکتے، ندو استبعاد اول، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں؟ کتنی بعید بات ہے. ما لا ينفعنا، جو نفع نہ دے سکے عبادت کی صورت میں، ولا یضرنا، نقصان نہ دے سکے ترک عبادت کی صورت میں، یعنی ان کی عبادت کریں تو وہ فائدہ نہ دے سکیں اور عبادت نہ کریں تو نقصان نہ دے سکیں. ونو ردو استباد دوم، اور کیا ہم لوٹائے جائیں اپنے ایڑیوں پر بعد اس کے کہ اللہ نے ہدایت دی ہمیں، یعنی ہدایت کے بعد کفر کی طرف جانا کتنا بہیر بات ہے، تو کیا ہم ہدایت کے بعد پھر چلے جائیں غلط کاموں کی طرح؟ کلزی، پھر تو مثال وہی، استعبت الشیاطین، کہ جس کو بھٹکا دیا ہو شیطانوں نے، یہ کبھی ادھر تھے کبھی ادھر، اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک کی طرف چلے جائیں، تو اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو شیطانوں نے گمراہ کر دیا ہو، پھر عرض حیران زمین میں وہ حیران ہو. لہو اصحاب، اس کے کچھ دوستوں، یدعونہ للہدا، وہ اسے بلا رہے ہوں ہدایت کی طرف، اتنا کہ تو آ ہمارے پاس، لیکن وہ چونکہ حیران ہے، شیطانوں نے اس کو بھٹکا دیا ہے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر مثال تو وہ بن جائے گی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدا، کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت توحید والا مذہب. وامرنا، اور ہم حکم دیے گئے ہیں، لنسلم لرب العالمین، کہ رب العالمین کے سامنے جھک جائیں، اور یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قائم کرو نماز کو اور بچ جاؤ شرک سے. وہو الذی علت، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وہو الذی خلق السماوات، دلیل عقلی دہم، دلیل عقلی نمبر 10، وہ اللہ اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، بالحق لے زار الحق، جس دن کہے گا کون فیقون، قول الحق، اللہ کی بات با اثر ہے، الحق با اثر از حضرت تھانوی. ولہ الملک، اللہ ہی کے لیے اختیار ہوگا، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی سب کو مناسب سزا. یوم ينفخ فی الصور، عالم الغیب والشہادہ، وہی عالم الغیب اور شہادہ. وہو الحکیم، وہی ہے حکمت والا، مناسب سزا دے گا. الخبیر، خبر رکھنے والا، تحقیق صحیح فرمائیں گے، یعنی تحقیق کر کے جو سزا کا مستحق ہے اسے سزا دی جائے گی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلی ہوگی اور باقی انبیاء کا ذکر اجمالاً ہوگا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو فرمایا تھا، لے ابی ہے آزر، اب یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، لے ابی ہے آزر، چچا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی چچا ہے، اصل شیعوں نے ایک عقیدہ بنایا کہ جو امام ہوتے ہیں اماموں کے آبا تمام مسلمان ہوتے ہیں، جو امام ہوگا اس کا باپ دادا پردادا اوپر تک تمام آبا و اجداد مسلمان ہوں گے، اور اماموں میں بڑے امام تو نبی ہوتے ہیں. اب اگر کوئی نبی ہو اور نبی کا باپ کافر ہو تو یہ تو ان کے عقیدے پر زد پڑتی ہے، اس لیے یہ ابتدائی طور پہ عقیدہ شیعوں نے بنایا تھا، پھر شیعوں سے رضا خانیوں نے لے لیا. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر کا باپ مسلمان ہوگا، کافر نہیں ہو سکتا. اب یہ صاف لفظ آگے لے ابھی یہ حاضر، اب یہاں پھر وہ تعبیلیں کرتی ہیں کہ یہاں باپ مراد نہیں ہے چچا مراد ہے، حالانکہ لے ابھی ہے اب، اب کا حقیقی معنی باپ ہے، اور جب تک حقیقی معنی ممکن ہو تو مجازی معنی مراد لینے کی اجازت نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا معنی باپ ہی ہوگا۔ تو آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، حضرت ابراہیم نے ان کو فرمایا اتتخذ اصناما لیا، آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود، اصناما ما یتخذ من شجر او حجر علی صورت الانسان از خازن، انسان کی شکل پر پتھر درخت اس پر انسان کی شکل بنائی جائے، اصل عبادت درخت یا پتھر کی نہیں ہوتی تھی، اصل عبادت وہ جو انسان کی شکل ہوتی تھی اس انسان کی عبادت ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، انی اراک و قومک، میں آپ کو بھی آپ کی قوم کو بھی فی ضلال مبین واضح گمراہی میں سمجھتا ہوں، انی اراک رویت قلبی، رویت قلبی سمجھنا، میں تجھے بھی تیری قوم کو بھی گمراہ سمجھتا ہوں، قومک جو اس عقیدے میں تیرے شریک ہیں، جن کا بھی شرکیہ عقیدہ ہے میرے نزدیک وہ گمراہ ہیں، وَقَذَالِكَ کہ کاف لبیان الکمال، اسی طرح وَقَذَالِكَ نُرِي ابراہیمہ، ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم دکھاتے رہے، نوری ماضی استمراری کے معنی میں، ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھاتے رہے ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین میں کے دلائل، ولیکونا سے پہلے لیستدل ولیکونا، لیستدل ولیکونا، ہم مختلف دلائل اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہے، لیستدل تاکہ وہ توحید پر استدلال کریں اور تاکہ ہو جائیں وہ موقنین کامل یقین والے، فلما جن علیہ اللیل جب رات چھا گئی آپ نے ایک ستارہ دیکھا تو آپ نے فرمایا ہاذا ربی، فلما افلا جب غروب ہو گیا آپ نے فرمایا میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، فلما القمر جب دیکھا چاند روشن فرمایا ہاذا ربی، جب وہ غروب ہو گیا فرمایا لئلم یہدنی ربی، اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دے چکا ہوتا تو میں ہو جاتا بھٹکنے والوں میں سے۔ اب یہاں پر ہاذا ربی ہمزہ استفہام یہاں پر معذوف ہے، ہاذا ربی کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے، یعنی ان کی ربوبیت کا اقرار نہیں ہے بلکہ انکار ہے، کیا یہ رب ہے، یعنی یہ رب ہو سکتا نہیں، یا ہاذا ربی سوال حمزہ استفہام نہ ہو لیکن سوال کا انداز ہو، ہاذا ربی یہ میرا رب ہے، استفہام کے بغیر بھی سوال کا انداز ہو، مقصد یہ ہے اقرار نہیں ہے ربوبیت کا بلکہ سوال کر کے اعتراض کر رہے ہیں۔ فلما رہ الشمس بازغتن، سورج کو چمکتا ہوا دیکھا فرمایا کیا یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ بڑا ہے، فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون، انی وجہت وجی للذی، میں تو صرف اس اللہ کی طرف چہرہ کرنے والا ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حنیفہ، وما انا من المشرکین، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور ان کے ساتھ ان کی قوم نے جھگڑا کیا، تو آپ نے فرمایا کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ؟ فِي اللَّهِ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي، حالانکہ اللہ تو مجھے ہدایت دے چکا ہے توحید کی، اور میں نہیں ڈرتا تمہارے شریکوں سے، اِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرا رب ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، اَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم ڈرتے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نہیں ہے کہ کوئی چاند کی، ستارے کی، سورج کی ربوبیت کا انہوں نے اقرار کیا بلکہ اعتراض کیا، یہاں پر لئن لم یہدنی، ایک وجہ تو وجہی، دو حاجہو قومہو، تین تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم، یہ مختلف قرآن پاک کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے ہی توحیدی تھے، پہلے سے ہی ہدایت پر تھے، یہ نہیں ہے کہ پہلے ہدایت پر نہیں تھی اور پھر اللہ پاک نے ہدایت دی، جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ نبوت کے زمانے سے پہلے بھی ہدایت پر ہوا کرتا ہے، اللہ کا اعلیٰ درجے کا وہ ولی ہوا کرتا ہے۔ اب ان آیات پر بھی مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا معاذ اللہ، تو وہ توحید کی تلاش کر رہے تھے، اور جو اس طرح کسی اپنے منزل مقصود کو تلاش کرنے والا ہو تو منزل مقصود کے تلاش کرنے میں بعض اوقات بھٹک جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ پہلے بھٹکتے رہے ہیں لیکن بعد میں جا کے ان کو توحید سمجھ آ گئی، یہ توحید کے مناظر طے کرتے رہے۔ یہ اس مقام پر مودودی صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے، انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مشرک بنایا ہے، توحید ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، توحید کے منازل طے کر رہے تھے، لیکن اس قسم کی تفسیر کرنا غلط ہے۔ وہی بتا چکا ہوں، لم یہدنی، اگر میرا اللہ مجھ کو ہدایت نہ دے چکا ہوتا، یعنی مجھے تو زمانہ ماضی سے ہدایت مل چکی ہے، اسی طرح آگے لفظ آ رہا ہے انی وجہ، تو میں تو گزرے ہوئے زمانہ ماضی میں اللہ ہی کے سامنے جھک چکا ہوں، اسی طرح حاجہو قومہ، ان کی قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا، جھگڑا اسی لیے کیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتا تھا اور قوم مشرک تھی، وقد ہدانی، اللہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، اتحاجونی فی اللہ فی توحید اللہ، تو یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شروع سے توحید کو ماننے والے تھے۔ وَقَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے ڈروں تمہارے شریکوں سے، وَلَا تَخَافُونَ، تم نہیں ڈرتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ، ان معبودانِ باطلہ کو جن کی معبودیت پہ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، سلطانہ نہ عقلی نہ نقلی، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْن، دو جماعتوں میں سے یعنی موحدین اور مشرقین، ان دو میں سے کون حق رکھتا ہے امن کا، اگر تم جانتے ہو، یعنی واضح بات ہے حق رکھنے والا امن کا توحیدی ہے، الذین آمنوا ادخال الہی، جو لوگ توحید کو مان چکے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم سے مراد ہے شرک، اولئک لہم الامن، ان کے لیے ہے امن، وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد باقی گناہ نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک والا گناہ، جنہوں نے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی تو یہی ہیں وہ جن کے لیے امن ہے، یہی ہیں وہ جن کے لیے امن ہے، وَهُمْ مُتَدُونَ، یہی ہیں وہ جو راہ پانے والے ہیں، تِلْكَ حُجَّتُنَا، تِلْكَ اشارتن الى جمیع ما احتج بھی ابراہیم علی قومہ، تفسیر مدارک، یہ تلکہ کا اشارہ، یہ اوپر والا پورا جتنا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا احتجاج استدلال پیش کیا ہے، یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کا استدلال، یہ تلکہ، یہ حجتنا، یہ ہے ہماری حجت توحید والی، آتیناہا، یہ توحید والی حجت، آتیناہا، ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو علاقوں میں، نرفع درجاتن، ابراہیم کی کیا تخصیص ہے، ہم تو جس کے چاہیں تو درجے بلند کرتے ہیں، نرفع علمن و عملن، علمن و عملن، صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں، جو کوئی بھی ہو ہم چاہیں تو اس کے درجے بلند کرتے ہیں، ان ربک حکیم، آپ کا رب حکیم ہے، مناسب وقت پر مناسب استعداد و کمال دیتا ہے، حلیم، جاننے والا ہے ہر ایک کی استعداد کو، ہر ایک کی استعداد کو جانتا ہے اور اس کے مطابق اللہ پاک استعداد دیتا ہے، وبہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور پوتا یعقوب، اسحاق ہے بیٹا، یعقوب پوتا، یہ فضل اضافی، اول فضل در فرو، یہ فضل اضافی، فضل اضافی وہ ہوتا ہے اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے متعلقات میں جو اللہ فضیلت دے، متعلقات والی جو فضیلت ہوتی ہے اس فضیلت کو کہتی ہیں فضیلت اضافی، پھر یہ فضیلت اصول میں ہوگی یا فروع میں، یہ پہلے فروع میں ہے آگے اصول میں بھی آ رہی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ فضیلت فروع والی، کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، یہ فضیلت در اصول، نوح علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھی آبا و اجداد میں آتے ہیں، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی، آگے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، یہ ذریت، اس سے مراد عرفی، لغوی، شرعی، داوود اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، یہ چار پیغمبر، کل من الصالحین، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، کلن فضلنا للعالمین، یہاں اللہ پاک نے مختلف انبیاء گنے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، نوح، یہ پیغمبر چار جو ہیں یہ باقی تمام انبیاء کے لیے اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، یہ سارے کیا ہیں، باقی تمام پیغمبروں کے لیے اصول، یہ اصول انبیاء ہیں، باقی تمام پیغمبر ان کی اولاد سے آئے، یہ چار اصول انبیاء، آگے آؤ، داوود اور سلیمان، یہ دو پیغمبر وہ ہیں جو پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی، داوود اور سلیمان، پیغمبر بھی اور بادشاہ بھی، آگے ایوب اور یوسف، یہ دو وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں، ایوب اور یوسف، آگے آ رہا ہے موسیٰ اور ہارون، یہ دو پیغمبر، ان کو اللہ پاک نے بڑے بڑے معجزات عطا کیے، آگے یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، زکریہ، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ بڑے عبادت گزار مشہور گزرے ہیں، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے دین زیادہ مشہور نہ ہوئے، ان کا دین زیادہ مشہور نہ ہوا، اور ان کے ماننے والے بھی بہت کم تھے، ان کے ماننے والے بھی بہت کم تھے۔ چلو جی، یہ ایک ان پیغمبروں میں مفسرین نے یہ چیز لکھی ہے، کلن فضلنا للعالمین ومن آبائہم، ان پیغمبروں کے آبا میں سے یعنی جن کے باپ تھے، سمجھے، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کا باپ ہے تو آپ بھی کہہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا نام گزرا ہے لہٰذا ان کا بھی باپ ہے، نہیں، جن کے باپ تھے ان کے آبا میں سے اور ذریات ان کی اولاد میں سے، اب یہاں بھی جن کی اولاد تھی، مثلا یحییٰ علیہ السلام ان کی اولاد نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، تو اب ذریات و اخوانہم اور جن کے بھائی تھے، واجتبیناہم ہم نے ان کو چن لیا، وہدیناہم اور ہم نے ان کو ہدایت دی۔ یہ پہلا جو ہدینا تھا اس کی تفصیل ہے، الی صراط مستقیم، ذالک ھدى اللہ، یہ اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ سارے اس اللہ کی ہدایت پر تھے یعنی توحید پر تھے۔ آگے ولو اشرکوا، اہمیت مسئلہ شرک، ولو اشرکوا، اگر بالفرض یہ پیغمبر شرک کریں، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ضائع ہو جائیں گے ان کے تمام اعمال۔ جب پیغمبروں کے لیے یہ قانون ہے تو غیر انبیاء کس شمار میں ہیں، تو غیر انبیاء کس شمار میں ہیں، اور سمجھے، اگر نبی ہو، یہ شرک اتنی گندی بیماری ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر پیغمبر کر لے تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، پیغمبر سے شرک سرزد ہو جائے تو سارے عمل ضائع ہیں، تو غیر پیغمبر سے اگر سرزد ہو جائے تو اس سے تو یقیناً سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لو اشرکو، یہ فعل ہے، فعل، اور فعل ایک دفعہ بھی کر لیا جائے تو وہ فعل ہو گیا، اشرکو، اس لیے اوپر لکھا ہے ایک بار، اگر کوئی شرک کر لے ایک بار بھی، اور سمجھے، اور توبہ نہ کرے، پھر شرک کر لے تو سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لو اشرکو، لو اشرکو تو لو سمیو، یہ دونوں چیزیں بھی فرض المحال ہیں، لو اشرکو تو لو، وہ بھی فرض المحال، یہ بھی، بات سمجھے، اور یہ کوئی مانے تو وہ بھی انجام دیکھے، پھر وہ بھی کوئی مانے تو انجام دیکھے۔ لو اشرکو، لو کے تحت ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب صداقت رسول، یہی ہیں وہ، ان کو ہم نے کتاب دی، حکم شریعت دی، نبوت دی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر یہ کافر مکہ والے ان کا انکار کریں گے، فَقَدْ وَقَّلْنَا، تو غم نہ کرو، جزا مقدر ہے، فَقَدْ وَقَّلْنَا بِهَا، تو ہم نے سپرد کر دیا یہی شریعت والا کام، قومن، اس قوم کو جو اس کا ناشکری کرنے والی نہیں ہوگی۔ ہم نے مہاجرین اور انصار، قومن، مہاجرین اور انصار، ان کے سپرد کر دی ہے یہ شریعت، یہ شریعت، وہ اس شریعت کی، وہ ناشکری کرنے والے، لے سو بہا بے کافرین، اوپر لکھا ہوگا ذرا بھی، وہ ذرا بھی توحید اسلام کی ناشکری کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم نے ان کو یہ شریعت دے دی۔ اولئک الذین ھدى اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہم، ان کی ہدایت، من التوحید والصبر عز جلالہ، ان کی ہدایت توحید اور صبر، اقتدے، اس کی اقتداء کر، یعنی توحید کو بھی اختیار کر، توحید پہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت پہ صبر کر۔ قل لا اسألکم، کہہ دیجئے میں سوال نہیں کرتا تم سے اجر کا، میں کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین، نصیحت ہے واسطے جہانوں کے۔ وما قدر اللہ کا قدر شکوا، اللہ کی قدر نہیں کی ان مشرکوں نے جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شے، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی انہوں نے کہا بشر نبی نہیں ہو سکتا، بشر پر اللہ کچھ بھی نازل نہیں کرتا۔ قل، جواب شکوا، کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، وہ کس نے نازل کی تھی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو بھی مانتے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا ملنا بھی مانتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، بشر پر کتاب آئی، تو کیسے کہتے ہو کہ بشر پر کوئی کتاب نہیں آ سکتی؟ وہ سمجھے، من انزل کتاب، خلاصہ تورات کو تم خود کتاب الہی مانتے ہو، کتاب اللہ مانتے ہو۔ نورن، وہ کتاب نور تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تج الونہ، جس کو تم ورکے ورکے کر لیتے تھے پڑھنے کے لیے، تب دونہا، تم اس کو ظاہر کرتے تھے، تخفون کثیرا، بہت ساری چیزوں کو چھپاتے تھے، وعلم تم، اور تعلیم دیے گئے تم، ما، وہ کچھ کے لم تعلمو انتم، جو تمہارے آبا و اجداد بھی نہ جانتے تھے نہ تم جانتے تھے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے، قل، یعنی انزل اللہ، اس کو اللہ نے نازل کیا، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، وہذا کتاب، دلیل وحی، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، کتاب برکت والی، تصدیق کرنے والی، بین یدیک، ولتنذر، حکمت انزال، تاکہ ڈرائیں آپ ام القرا، مکہ والوں کو، ومن حولہ، مکہ کے ارد گرد رہنے والوں کو، من حولہ، عموم بعثت نبی کریم۔ اس سے معلوم ہوا رسول پاک صرف مکہ والوں کے لیے پیغمبر بن کے نہیں آئے، بلکہ رسول پاک سب کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ تو پہلے آپ نے سنانا ہے مکہ والوں کو، پھر باقی تمام کو۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون۔ ومن اظلم زجر، زجر، یہاں پر بھی تین درجے آ رہے ہیں، افترا، درجہ اول ظلم، او قال اوہی علیہ، درجہ دوم، ومن قال سانزل، درجہ سوم، ظلم کے تین درجے۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ تراشے، ایک، او قال، یا دوسرا، یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ وحی نہ کی گئی ہو، یہ دوسرا درجہ، اوپر لکھا ہے مسلمہ کذاب جیسے۔ ومن قال سانزل، تیسرا درجہ، میں عنقریب نازل کروں گا، اتاروں گا، جے مثل ما انزل اللہ، جیسے اللہ نے نازل کیا۔ یہ تینوں ظلم کی باتیں ہیں۔ ولو ترا، تخفیف اخروی، تخفیف، ولو ترا، اگر تو مخاطب دیکھے نا، اذ الظالمون فی غمرات الموت، ظالمون المشرکون، جب مشرک موت کی سختیوں میں ہوں گے، غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکہ تو باسطو ایدیہم، اور ملائکہ اپنے ہاتھوں کو لمبا کرنے والے ہوں گے روح کے قبض کرنے کے لیے یا منہ پر مارنے کے لیے۔ یہ تخفیف اخر بھی ہے، جو توحید کو نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے، ذرا خیال کر، جب مشرک پہ موت کا وقت آئے، غمرات الموت، ملائکہ ہاتھ لمبے کرتے ہیں روح نکالنے کے لیے یا اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے، اخرجو انفسکم، فرشتے یہ کہتے ہیں نکالو اپنی روحوں کو، اخرجو جلدی نکالو اپنی روحوں کو، الیوما تذلیل مجرمین، الیوما کہتے ہیں فرشتے اب آج تمہیں عذاب دیا جائے گا، رسوا کن عذاب، الیوما ابھی سے، وہ سمجھے جس وقت روح نکال رہے ہیں، روح نکال رہے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں الیوما ابھی سے عذاب دیے جاؤ گے، بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون بما کنتم، وجہ عذاب اول کہ تم کہتے تھے اللہ پر ناحق، جھوٹ کہتے تھے تم، جھوٹی باتیں کرتے تھے تم، وکنتم یہ وجہ دوم، تم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، الیوم آج کے دن سے ہی عذاب شروع ہو گیا، وہ سمجھے اب یہ ولو ترا، اس کے اوپر لکھا ہے سمرا برزخی، سمرا یہیں سے برزخ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، روح نکالتے وقت ہی فرشتے ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، پشتوں پہ مارتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے شرک سے، کفر سے، غلط قسم کے عقیدوں سے، ولا کا جے تمونا، یہ سمرا اخروی، وہ پہلے تھا سمرا برزخی، ہمارا سمرا اخروی، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم کہیں گے آئے ہو اکیلے، آئے ہو فرادا اکیلے، بے یارو مددگار، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، پیدا کیا تھا نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، اب اسی طرح آئے ہو تم قیامت کے دن، سمجھے قیامت کے، وترک تم اور چھوڑ گئے تم، چھوڑ کے آ گئے ماں، وہ جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا، خولناکم آتیناکم ورا ظہورکم وما نرا معکم نفی شفاعت کاری، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ کوئی سفارشی بھی، الذین وہ زہم تم، تمہارا خیال تھا کہ انہم فیکم شرکا، کہ وہ تمہارے بارے میں شریک ہیں، جن کو تم نے شریک گمان کیا ہوا تھا، آج وہ شریک بھی نظر نہیں آ رہے، ما نرا نفی شفاعت کاری، انہم فیکم تمہارے معاملہ عبادت و لوازم عبادت والے میں، عبادت اور لوازم عبادت کے اندر جو تم نے شریک بنائے ہوئے تھے، وہ شریک بھی اب تو نظر نہیں آتے، لکتکتا بینکم، تحقیق تمہارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، بیکاٹ ہو چکا ہے آپس میں، وزل عنکم تم سے گم ہو گئے، ما کنتم تزعمون جو تم گمان کرتے تھے، یہ اللہ پاک کہتا ہے قیامت کے دن ہم مشرکوں کو کہیں گے، کافروں کو کہیں گے، آج کوئی تمہارا سفارشی نہیں، کوئی تمہیں بچا سکنے والا نہیں، کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ دلیل عقلی گیارہویں، یازدہم نمبر گیارہ، اللہ پیدا کرنے والا ہے دانوں کو، نکالنے والا ہے دانوں کو، والنوا گٹھلیوں کو، نکالتا ہے زندے کو مردے سے، نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے، ذالکم اللہ فانا تفکون، فالق الاصباح صبح کو لانے والا ہے، رات کو بنا دیا سکون، سورج اور چاند کو بنا دیا حسبانہ حساب کا ذریعہ، حساب کا، حساب کے لیے ان کو بنایا، عبادت کے لیے نہیں بنایا کہ ان کی عبادت کرو، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز علیم کا اندازہ ہے، اسی نے بنا دیا تمہارے لیے ستاروں کو، لتہتدوا تاکہ تم راہ پاؤ، خشکی کی تاریکیوں میں ان کے ساتھ اور سمندر میں، تحقیق ہم کھول کھول کے آیات توحید بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو جانتے ہوں مستفیدین، وہو الذی انشاکم، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، پھر فمستقرن رحم مادر میں ٹھہرنا ہوتا ہے، ومستودع اور پشت پدر میں ٹھہرنا ہوتا ہے، وقد فصلنا الآیات ہم نے کھول کھول کر بیان کی توحید کی نشانیاں مستفیدین کے لیے. وہو الذی انزل, وہی اللہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی کو, پھر نکالا ہم نے اس پانی کے ساتھ ہر قسم کی انگوریوں کو, پھر نکالا ہم نے خاضرن اسی پانی کے ذریعے سے سبز قسم کی چیزوں نباتات کو, نخرج منہ ہم نکالتے ہیں اس سے حبا متراکبا دانے تہبتے, ومن النخل اور کھجوروں سے, من تلیا ان کے خوشوں سے, کنوان دانیتن ان کے گابوں سے خوشے نکلتے ہیں, دانیتن جو قریب ہوتی ہیں بوجہ بوجھ کے, وجنات اور باغات ہیں انگوروں کے, زیتون رمان مشتبہ شکل میں ملا جلا اور غیر متشابہ نہ ملا جلا مزہ میں, دیکھو الا سمری ہی اذا اسمرا جب یہ پھلدار ہو جائے, وہ ین اے ہی پکنے کو, ین آ یہ نہ ہو ین ہن یہ مصدر ہے, پکنے کو پھلوں کو دیکھو, پھلوں کے پکنے کو دیکھو, ان نفی ذالکم لآیات اس میں بڑی نشانیاں ہیں پر اس قوم کے لیے جو استفادہ حاصل کرے. وجعلوا للہ زجر, اب یہ دلیل آئی جس میں بڑے سارے حصے ہیں, عقلی دلیل کہ یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ ہے, جب یہ تصرفات کرنے والا اللہ ہے اس میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے تو عبادت اور پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ. وجعلوا زجر, اب ان دلائل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ توحید کو مان لیتے, اللہ کے ساتھ شریک نہ بناتے, لیکن اللہ ان کے شرک پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور زجر کے, بنا لیے انہوں نے اپنے اعتقاد میں اللہ کے لیے شرکا الجن جنوں کو, وخلقہم حالانکہ ان کو پیدا اللہ نے کیا, وخرقوا لہ بنینا اور تراشے انہوں نے اس کے لیے بیٹے بنات بیٹیاں بغیر دلیل کے, خرقوا ان مشرکوں نے عقیدہ کے اعتبار سے عقیدے میں کئیوں کو بیٹا بنایا کئیوں کو بیٹیاں بنایا, سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض, یہ دلیل عقلی, بدیع السماوات یہ رد اول جو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اللہ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, بدیع السماوات اللہ آسمانوں کو بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا ہے, جو بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا ہے تو اس کو ان کی کیا ضرورت ہے, انا یکون لہ ولد یہ رد دوم, انا یکون لہ ولد کیسے اللہ کی اولاد ہو حالانکہ اس کی بیوی کوئی نہیں, آگے وہ خالق کل شے اللہ ہر ہر چیز کا خالق ہے یہ رد سوم, وہ بکل شئین علیم اور وہ ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہ چار تردیدیں اللہ کر رہا ہے, ان میں سے پہلی تیسری چوتھی, یہاں مراد کیا ہے, اللہ کا نائب کوئی نہیں, آسمان و زمین کو جو پیدا کر سکتا ہے تو وہ نائب کا محتاج نہیں, ہر چیز کا خالق ہے تو نائب کا محتاج نہیں, ہر چیز کو جاننے والا ہے تو نائب کا محتاج نہیں, اللہ کا نائب کوئی نہیں ہے. البتہ انا یکون لہ ولد یہ جو تردید نمبر دو ہے اس میں ولد حقیقی کی نفی ہے, اس میں تردید ہے ولد حقیقی کی, اور باقی تینوں میں نفی ہے ولد حکمی یعنی نائب. ذالکم اللہ یہ سمرہ سوم, یہی اللہ لا الہ الا هو خالق کل شے فاعبدوہ وہو علی کل شے وکیل, اللہ ہر ہر چیز پہ کار ساز ہے, لا تدرکہ الابصار اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, دنیا والی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, وہو یدرک الابصار وہ اللہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے, وہو اللطیف اللہ لطیف ہے, یہ علت ہے لا تدرکہ کی, اللہ کو کیوں نہیں کوئی دیکھ سکتا کہ اللہ لطیف ہے, الخبیر یہ علت ہے یدرکو کی, اور اللہ ہر ایک کو دیکھ لیتا ہے, کیوں اللہ خبیر ہے. قد جاکم بصائر من ربکم تمہارے پاس رب کی طرف سے بصیرتیں آ چکی ہیں، فمن ابصرا، جو کوئی بصیرت حاصل کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، ومن المیا، جو نہیں حاصل کرے گا تو اس کے اپنے اس پر انجام آئے گا، ومان علیکم بحفیظ، وکذالک، یہ نہ ماننے کی تیسری وجہ، یہ جو نہیں مانتے اتنے دلائل کے باوجود، اس کی تیسری وجہ، وکذالک نصرف الآیات، ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ولی یقولو درستا، تاکہ وہ کہیں کہ یہ تو پڑھ کے آتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، ولی نبینہو، تاکہ ہم بیان کریں اس قوم کے لیے جو جانتی ہو. اب یہاں نہ ماننے کی وجہ، وہ کہتے تھے یہ ایک آدمی سے پڑھتا ہے، وہ اس کو پڑھاتا ہے، وہ جتنا اس کو کوئی عبارت بنا کے دیتا ہے وہ آ کے ہی آگے سنا دیتا ہے، اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں. ولی یقولو سے پہلے عبارت معذوف ہوگی ماتوفن علیہ، لیسعد بہا قوم ویشقا بہا آخرون، ولیقولو، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں کیوں؟ لیسعد بہا قوم، تاکہ ایک قوم سعادت مند بن جائے، ویشقا بہا آخرون، اور دوسری قوم بدبخت بن جائے. سمجھے، ہم کھول کھول کر بیان کریں گے، ماننے والے سعادت مند بن جائیں گے، نہ ماننے والے شکی بن جائیں گے. ولی یقولو، اور تاکہ وہ یہ کہیں کہ تو تو پڑھ کے آتا ہے، درستا، تعلمتا، ولی نبینہو، اور تاکہ ہم بیان کریں، لقومی یعلمون، منیبین، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں حق کو، پر فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے اندر انابت ہو. اتبع ما اوحی الیک، یہ دلیل وہی دوم، پہلے ایک دلیل وہی گزر چکی ہے، اتباع کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وہی کی گئی رب کی طرف سے. وہی کیا کی گئی ہے جی؟ لا الہ الا ہو، لا الہ، آپ کو جو وہی کی گئی ہے اس کی اتباع کر. اور اس وحی میں بڑی چیز یہ عقیدہ ہے، اور اس میں بڑی چیز یہ عقیدہ ہے، لا الہ الا ہو، آگے، وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کر، یعنی اس فکر میں نہ پڑو کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس فکر میں نہ پڑو کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اپنا بس مسئلہ سنائے جاؤ، اعراض کرو ان سے. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو، تو وہ شرک نہ کرتے، شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پہ کوئی نگران مقرر نہیں کیا. وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پہ کارساز بھی نہیں ہیں. ما انت نفی مختار کل، وکیل مختار، کارساز. وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے جو مسئلہ سنانا ہے اس مسئلے میں خیال کریں. لا تَصُبُّ الَّذِينَ، نہ برا کہو ان کے معبودوں کو، فَيَصُبُّ اللَّهِ، وہ غصے میں آ کر اللہ کو برا کہیں گے، ادبن، بے ادبی سے، بغیر علم، ناحق، یعنی غصہ میں آ کر، اگرچہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن غصہ میں آ کر انہوں نے اللہ کے بارے میں غلط لفظ کہہ دینے ہیں. کذالک زینا لکل امت عملہم، یہ نہ ماننے کی وجہ رابع، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے، چونکہ ان کے لیے عمل مزین ہے اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون واقسموا زجر و شکوا، پکی قسمیں اٹھاتے ہیں، لئن جاتم آیتن، اگر آ جائے معجزہ، آیتن فرمائشی، لیؤمنن بہا، ضرور ایمان لے آئیں گے. بڑی پکی پکی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں، کھول جواب دیجئے. انما الآیات عند اللہ، آیات معجزات اللہ کے پاس ہیں، لا ہندی روح المانی، لا ہندی میرے قبضہ میں نہیں ہے، معجزات اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم اور آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا خبر، خبر تو ہمیں ہے کہ انہا اذا جات کہ وہ معجزہ آ بھی جائے تو لا یؤمنون یہ نہیں مانیں گے، سمجھے، آپ کو تو پتا نہیں، ہمیں پتا ہے کہ اگر وہ معجزہ آ بھی جائے لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے، وَنُقَلِّبُ یہ واو تالیلیہ اور یہ لا یؤمنون کی علت ہے، لا یؤمنون کی علت، ہم پلٹتے ہیں ان کے دلوں کو، وہ اب سارا ہوں اور ان کی آنکھوں کو، کما لم کما کاف تالیلیہ اس لیے کہ لم یؤمنوا بھی نہیں ایمان لائے پہلی مرتبہ، جب پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے اور سمجھے پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے، ایمان نہ لا کر پھر وہ مقابلہ کیا کیا ضد میں بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اب چونکہ بڑھ چکے ہیں اس لیے اب یہ ہدایت کی طرف آ سکتے نہیں ہے، وہ سمجھے ہم ان کے دلوں کو پلٹتے ہیں قصد طلب حق سے، آنکھوں کو پلٹتے ہیں حق بینی کی نظر سے، کما اس لیے کہ یہ پہلے ایمان نہیں لائے، ایمان نہ لا لا کر پھر بڑھ گئے سر میں، اب یہ اس درجے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ ایمان کی طرف آ سکتے نہیں، وہ نظرہم اور چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کو، یہ معنی تکلیف، یہ نقلبو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، یا مہون سرگردان پھرتے ہیں، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اناد کفار ان کی ضد کا یہ حال ہے کہ اگر ہم نازل کر دیں ان کی طرف فرشتے، یہ تو کہتے ہو نا ایک فرشتہ، ہم کئی فرشتے بھیج دیں، وکلمہم الموتا اور اگر مردے ان کے ساتھ باتیں کریں، وحشرنا علیہم کل شئین اور ہم جمع کر دیں تمام چیزوں کو، قبلن سامنے تمام چیزیں ان کے سامنے لے آئیں، کل شئین تمام موجودات، غائبیہ تمام موجودات کو ان کے سامنے ہم کر دیں، یہ اتنا کچھ ہم کر دیں تب بھی، ما کانوا لیؤمنوا یہ ایسے ضدی ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے اور ان کی تقدیر بدل دے تو بات اور ہے، ولکن اکثرہم یجہلون لیکن اکثر جاہل ہیں کہ باوجود ارادہ عدم ایمان کے خامخواہ فرمائشیں کرتے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں جی معجزہ لے آؤ معجزہ لے آؤ ہم ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر لو اننا، یہ لو ملائکہ کا نازل کرنا محال، وکلمہم الموتا مردے کا کلام کرنا محال، مردے کا کلام کرنا ایسا ہو سکتا نہیں، وہ سمجھے اسی طرح تمام چیزوں کو اکٹھا کر دینا ان کے سامنے محال، ہو سکتا نہیں، ہاں اللہ کرنا چاہے بات الگ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں، لو کہتے تھے، اب کلام میت محال ہے، کلام میت سمجھے، لیکن اب بخاری جو کہے کلام میت، بابو کلام میت، لو جی اللہ کہتا ہے کلمہم الموتا، لو لو لو مردے کا کلام کرنا محال، اور وہ کیا کہتا ہے جی بابو کلام المیت، جب اس کی چارپائی کو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ باتیں کرتا ہے، اس وقت وہ باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہاں لے کے جا رہے ہو، وہ سمجھے باتیں کرتا ہے کہتا ہے قدمونی قدمونی، وہ جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو، اب کلام میت کیا ہے؟ محال. قرآن کہتا ہے محال. اب روایت میں جو آ جائے, اور روایت بے شک سب سے اعلی کتاب بخاری میں آ جائے, تو کیا قرآن کو چھوڑ کر اس روایت کو مانا جائے گا؟ قرآن کہے مردہ کلام نہیں کر سکتا, مردے کا کلام کرنا محال ہے, مردے کا کلام کرنا محال ہے, وہ سمجھے. اور بخاری کہے کہ مردہ کلام کرتا ہے, اب یہ بخاری کی روایت قرآن کے خلاف آ جائے تو کیا خیال ہے قرآن کو چھوڑ دینا چاہیے, بخاری کو ماننا چاہیے؟ آج کل لوگ بس روایتوں پہ گر جاتے ہیں, وہ بخاری جیسا بھی ہو بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, کوئی شک نہیں, حدیث میں ان کا بہت بڑا مقام ہے, لیکن وہ معصوم نہیں ہے, اس کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. وہ جو روایت نقل کرتا ہے, روایت کے اندر جو مختلف راوی ہوتے ہیں, وہ راوی بے شک سکہ ہوں, وہ راوی بے شک سکہ ہوں, لیکن سکہ آدمی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے, لیکن قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی. سمجھے, روایات میں غلطی ہو سکتی ہے, ممکن ہے, اللہ کی آیات میں غلطی ممکن نہیں ہے. لہذا اس کو اصل پہ رکھا جائے گا, اس میں تاویل کرو. کیا کرو؟ مثلا علماء نے تاویل کی ہے اس کی, اب بخاری کی اس روایت کو ہم رد نہیں کرتے, تاویل کرتے ہیں, سندن وہ صحیح روایت ہے. اب یہ نہیں ہے تم کہو جی قرآن کے خلاف, مارو دفاع کرو انو, یہ نہیں, تاویل کرو. ہاں تاویل نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, پھر آدمی قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا, لیکن اگر تاویل ہو سکتی ہے تو تاویل کرو. چنانچہ وہاں امام بخاری نے مسئلہ چھیڑا ہوا ہے کہ مردے کو جلدی لے کے جانا چاہیے, جلدی دفن کرنا چاہیے, کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے, دیر نہیں کرنی چاہیے, یہ مختلف اس نے باب قائم کی ہیں. اسراء بالجنازہ, اسراء بالدفن, جلدی کرو, سرعت سرعت جلدی کرو, اسی میں امام بخاری یہ ذکر کر رہا ہے. اب مقصد کیا ہے؟ گویا کہ اس حدیث کا مقصد ہے, اس حدیث کا مقصد ہے جلدی دفن کرو, بس یہ نہیں ہے کہ کوئی مردہ بولتا ہے, اس جلدی دفن کرنے کو مردے کے اس لفظ کہنے کے ساتھ تعبیر کیا گیا. سمجھے, مردہ کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ, جلدی لے جاؤ, اس یہ لفظ ہیں, اصل مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے جلدی دفن کرو, جلدی دفن کرنے کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اور سمجھے, ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا, اور اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مردہ خود کہتا ہے میں جانے جہاں جانا ہے مجھے پہنچاؤ, تو دیر کیوں کرتے ہو؟ اور سمجھے, تو تعبیر اس کی جائے گی. کیا تعبیر؟ کہ وہاں مراد کیا ہے؟ جلدی دفن کرنا, جلدی دفن کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا, جلدی دفن کرنے کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا, سمجھے. اور یا دوسری تعبیر شارحین حدیث نے لکھی ہے کہ وہاں میت یعنی جسم نہیں بولتا, روح. کون؟ روح کہتی ہے جلدی کرو, روح کہتی ہے, اور روح کے ساتھ انسان تو بات کر نہیں سکتا, روح جو بات کرے وہ متشابہات سے ہے, وہ کیا ہے؟ متشابہات سے. اب گویا کہ روح کلام کرتی ہے, روح کہتی ہے قدمونی قدمونی قدمونی, اور سمجھے یہ روح کا کلام ہے, اور روح کا کلام کرنا یہ متشابہات سے ہے, یہ کیا ہے؟ متشابہات سے. مانو کہ وہ اس طرح روح کلام کرتی ہے, لیکن کیسے کرتی ہے اللہ ہی جانے. اور روح کا کلام ہو تو قرآن کے خلاف نہیں ہے. مقصد یہ ہے اس روایت کی اس طرح تعویل کرو کہ آیت کے ساتھ مخالفت ختم ہو جائے. چلو, اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی, جا کے سلام کہتے ہیں, وہ آگے سے مردہ بولتا ہے, اللہ کہتا ہے بول سکتا نہیں, اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہو جی سلام سنتا ہے, سن کے پھر بولتا ہے, جواب دیتا ہے ماسٹر صاحب وعلیکم سلام, اور بات سمجھے, بولتا ہے نیچے سے کلام کرتا ہے, سمجھے, یہ الگ بات ہے کہ یہ نہیں سنتا, اوپر والا نیچے والا سنتا ہے اوپر والا نہیں سنتا. ہاں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ. نہ ماننے کی پانچویں وجہ, نہ ماننے کی وجہ خامس, اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. شیطان مولوی جی, شیطان پیر, سمجھے, شیطان مولوی تھے شیطان پیر, وہ ان کو ماننے دیتے کوئی نہیں, سمجھے, مانتے کیوں نہیں جی یہ لوگ, شرک کرنے والے مولوی تھے شرک کرنے والے پیر, وہ وسوسے ڈالتی ہیں ان کو, وسوسے ڈالتی ہیں ان کو, کہتی ہیں یارویں ضرور دیا کر, غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ضرور دیا کر, پیروں فقیروں کو ضرور مانا کر, یہ وسوسے ڈالتی ہیں, اس لیے یہ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, سمجھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, ہر نبی کے لیے دشمن ہیں جی, انسانوں میں سے بھی کئی شیطان ہوتے ہیں, انسانوں میں سے کبھی شیطان ہوتے ہیں, جنوں میں سے بھی کئی شیطان ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں کتنا چوہے, شیاطین الانس والجن, یو ہی بعضہم الی بعضن, یو ہی یو وسوسو, وہ جو انسانوں میں سے جنوں میں سے شرارتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا, کبھی ادھر تھے کبھی ادھر, وہ وسوسے ڈالتے ہیں, بعضہم الی بعضن, اپنے بعض ساتھیوں کو, زخرف القول, مزین کرنے والی باتیں, مزین باتیں, ملمہ سازی کی باتیں, غرورا, دھوکہ دینے کے لیے, یوں دھوکہ دینے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور باتیں کر کے ان کو توحید کی طرف آنے نہیں دیتے. وہ سمجھے, یہ دنیا میں جو مشرق مولوی ہیں ان کا انجام بڑا ہی برا ہوگا, یہ توحید کے دشمن, توحید کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اگر آپ کا رب چاہے, مَا فَعَلُوهُ, تو وہ نہ کر سکیں, مگر ایسا نہیں کیا بوجہ حکمت کے, اللہ اختیار دیتا ہے اپنے اختیار سے جو چاہو کرو, فَذَرْهُمْ, چھوڑ دیجئے ان کو, وَمَا يَفْتَرُونَ, اور جو یہ افتراء کرتی ہیں دین کے بارے میں, وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ, اور تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے بالآخر, آخرت کے ساتھ, وَلِيَرْزَوْهُ, تاکہ ان پہ راضی ہو جائیں, وَلِيَقْتَرِفُوا, تاکہ عمل کریں وہ جو وہ کرنے والے ہیں, انہوں نے اسی طرح کام کرنی ہے, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَاكَمًا, کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاکم بنا لوں, نہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, اللہ پاک نے کتاب کو مفصل کر کے نازل کر دیا ہے, وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, اور اہل کتاب سے ہی تم نے فیصلہ کرانا ہے, تو آؤ اہل کتاب جو ایمان لا چکے ہیں ان سے پوچھو, يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ, وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, تو نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں سے, یہ وَالَّذِينَ آتینا دلیل نقلی از امم سابقہ, یہ فرق ہے اللہ, یہ انہوں نے کہا علماء اہل کتاب کو حاکم بنا لیتی ہیں, آؤ جی ان سے فیصلہ کراتی ہیں, افا غیر اللہ, اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا آپ ان کو کہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اہل کتاب سے فیصلہ کرانے کی, ہم نہیں کراتے, کتاب اللہ فیصلہ آ چکی ہے, قرآن, اب قرآن کے فیصلے کے بعد کسی مولوی کے فیصلے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور والذین, یہ دلیل نکلی, آؤ اگر فیصلہ لینا ہی چاہتے ہو تو اہل کتاب کا فیصلہ یہ ہے, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا, آپ کے رب کی بات سچے ہونے میں پوری ہو گئی, وَعَدْلَ عَدْلٍ مِنْ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وَإِن تُطِعْ زَجَر, اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی, یُذِلُّ کا, تو یہ تو آپ کو بھٹکانا چاہتی ہیں, یتبعون الا الظن, صرف ظن کی اتباع کرتے ہیں, ظن خیالات, وہ انہوں ملا یخرسون, نہیں ہے یہ مگر اندازے لگاتے ہیں, ان ربک والو میز لو، اللہ جانتا ہے گمراہ ہونے والوں کو اور جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. فقلوا مما ذکر اسم اللہ، یہ حصہ ثانی سورت، سورت کا حصہ ثانی، یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے تحریمات غیر اللہ، بیان تحریمات غیر اللہ. فقلوا مما ذکر اسم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو نام لیا جائے اللہ پاک کا، نام لیا جائے. یہ تحریمات غیر اللہ جو شیطانوں نے مشرکوں نے خود حرام کیے، اللہ نے حرام نہیں کی، ان کو کھاؤ. ان کنتم بآیاتی مومنین، اگر اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھنے والے ہو. وما لکم، وہ کیا ہو گیا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ہمارے بعض دوست اب مشرک کی ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے کہتے ہیں جی دیکھو نا یہ آیت ہے، اللہ کہتا ہے کھاؤ نا، اللہ کا نام لیا جائے تو کھاؤ، اللہ کا نام لیا جائے تو. کوئی اللہ نے یہاں کہا ہے کہ موحد نام لے تو پھر تو کھاؤ، تے مشرک نام لے تو نہ کھاؤ؟ یہ تو یہاں کوئی نہیں ہے. لہذا کھاؤ جی کھاؤ، مشرک کی ذبیحہ بھی الحال ہے، لاؤ جی. فقلوا مما، فقلوا مما، کھاؤ اس میں سے ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جی اب نام لیا گیا ہے جی، بس کھاؤ. نام لینے والا خواہ مشرک ہو تے خواہ موحد ہو، لو آگے مال ہو، کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھاؤ نا، لو جی. اور کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ مما، اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، کھاؤ نا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ لو جی. اب اس کو مشرک کی ذبیحہ پر یہ کیا ہے بیان؟ تحریمات غیر اللہ. بیان کس کا رہا ہے؟ تحریمات غیر اللہ. اور جو غیر اللہ کی تحریمات ہیں وہ حلال ہیں، حلال ہیں، ان کو کھاؤ. کسی کے حرام کرنے سے یہ چیزیں حرام نہیں ہوئی. وہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ ان چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اللہ کا نام لو اور کھاؤ. یہ غیر اللہ کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوئی ہیں، یہ حلال ہیں. بیان کس کا ہے؟ تحریمات اور سمجھے، تحریمات غیر اللہ کا اور سمجھو. اور یہاں کوئی زور لگائے نہیں جی، یہاں یہ تو شرط نہیں ہے نا کہ ذبح کرنے والا کون ہو، بات کو سمجھو. تو یہاں پر کوئی ایسا لفظ موجود ہے عام جو بتائے ذبح کرنے والا کوئی بھی ہو؟ کوئی لفظ ایسا موجود ہے جو ذابح، ذبح کرنے والے کے عموم پر دلالت کرے کہ ذبح کرنے والا عام ہے، کوئی بھی ہو، موحد ہو، مشرک ہو، فاسق فاجر ہو، سمجھے، کوئی فرقے، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی لفظ یہاں پر ایسا ہے جو ذابح کے عموم پر دلالت کرے؟ ذابح کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ سمجھے، یہاں پر ذابح، ذبح کرنے والا کون ہو، اس کا ذکر ہی نہیں. وہ سمجھے، اس کا جب ذکر ہی نہیں ہے، ذابح کا ذکر ہی نہیں ہے، تو ذابح کا عموم کہاں سے نکلے گا جی؟ ہمارے پاس دو جو نکالتے ہیں ذابح کا عموم، جی ذبح کرنے والا کوئی ہو، تو ہیدی ہو یا مشرک ہو. یہ ذابح کا عموم کہاں سے نکلا جی؟ یہاں تو ذابح کا ذکر ہے ہی نہیں، سمجھو. ہاں اگر یوں ہی کہنا ہے تو آؤ ذرا، مما، یہ مذبوحہ. مما کیا ہے سمجھو؟ مما کیا ہے؟ مذبوحہ. مذبوحہ کے لیے لفظ عام ذکر ہے مما، سمجھے، مذبوحہ اس کے لیے لفظ ما عام، لفظ ما. مذبوحہ جو بھی ہو کھاؤ، اور کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے، ما ما، جس پہ بھی، وہ سمجھے، جس پہ بھی، کتے پہ نام لیا جائے کھاؤ، بلی پہ نام لیا جائے کھاؤ، چوہے پہ نام لیا جائے کھاؤ. کیا مطلب؟ ذابح کا عموم ہے جی، ذابح کا عموم، نہ عموم، ذابح کے عموم کا تو ذکر ہی نہیں. ہاں البتہ مذبوحہ کا عموم ہے، سمجھے. یہاں اللہ نے یہ تو نہیں کہا مما، یہاں منت طیبات کا لفظ نہیں ہے، اور سمجھے لفظ منت طیبات لفظ مما ذکر اسم اللہ علیہ، اسی ماہ جس چیز پر، یہاں مذبوحہ کا عموم ہے لیکن مذبوحہ کا بھی عموم مراد نہیں ہے، سمجھے مذبوحہ کا بھی عموم مراد نہیں ہے، چونکہ دوسری جگہ ہے کہ طیبات ما رزقناکم، طیب کھاؤ حرام، اور سمجھے طیب کھاؤ حرام نہ کھاؤ، اس طیبات والی آیت نے ما ذوق رسما لفظ ما کے عموم کو خاص کر دیا، اور سمجھے لفظ ما کے عموم کو کیا کر دیا، خاص کر دیا، اور زابے کے عموم کا تو ذکر ہے ہی کوئی نہیں، زابے کے عموم کا تو ذکر، وہ سمجھے اگر صرف اسی آیت کو لینا ہے تو یہاں تو زابے کا ذکر نہیں ہے، ہاں مذبوحہ کے عموم کا ذکر ہے، لیکن مذبوحہ کا عموم بھی مراد نہیں ہوگا دوسری آیات کو دیکھ کر، دوسری آیات کو دیکھ کر مذبوحہ بھی خاص، مذبوحہ بھی کیا حلال طیب، حلال طیب ہو اس پہ نام لیا جائے اللہ کو تو کھاؤ، یہ نہیں ہے کہ حرام پہ نام لیا جائے تو کھا لو، اور جب مذبوحہ کے عموم کو مراد نہیں لیا دوسری آیت سے تو یہاں زابے کا ذکر ہی نہیں ہے، زابے کا ذکر جہاں آتا ہے وہاں سے لیں گے، سمجھے وہ آیت ابھی پڑھ چکے ہو، آیت تام الذین اوت الکتاب حل، اوت الکتاب حل لکم، اور سمجھے اب یہ تام الذین اوت الکتاب حل لکم، یہاں زابے کا ذکر ہے، سمجھے ذبح کرنے والا کون ہو، ذبح کرنے والا اوت الکتاب، ذبح کرنے والا اوت الکتاب، یہاں ذکر ہے، اور سمجھے اوت الکتاب کون ہے، کافر، سمجھو کافروں میں سے یہ کافر کتابی، کافروں میں سے یہ کافر اہل کتاب، اس کا ذبیحہ حلال ہے، باقی کسی کافر کا حلال نہیں، وہ سمجھے یہ الذین اوت الکتاب، اللہ نے قید کیوں لگائی، تام الذین اوت الکتاب، ہر کافر کا ذبیحہ حلال نہیں، کافروں میں سے جو اوت الکتاب کافر ہیں، کافروں میں سے وہ سمجھے جو اوت الکتاب کافر ہیں ان کی ذبیحہ حلال ہے، یہ اہل کتاب اوت الکتاب کافروں کی ذبیحہ حلال، عبارت النص، یہ کیا ہے وہ سمجھو، یہ کیا ہے عبارت النص، اور یہیں سے نکلا کہ باقی کافروں کی ذبیحہ حرام ہے، باقی کافروں کی کیوں، یہ جو قید لگائی گئی ہے الذین اوت الکتاب، اگر ہر کافر کی ذبیحہ حلال ہوتی تو اوت الکتاب کی قید نہ لگائی جاتی، معلوم ہوتا ہے فرق ہے کافروں میں، ایک کافر ہیں کتابی، دوسرے کافر ہیں غیر کتابی، ایک کافر اہل کتاب ان کی ذبیحہ حلال ہے، دوسرے کافر جو اہل کتاب نہیں ہے ان کی ذبیحہ حلال نہیں ہے، بات سمجھے، اور جب کافر کتابی کی حلال ہے، کافر کتابی کی حلال ہے تو بطریق دلالت النص، بطریق دلالت النص آئے گا، مسلمان کی ذبیحہ بطریق اولا حلال ہے، مسلمان کی ذبیحہ بطریق اولا حلال ہے، اسی سے نکلے گا، چنانچہ ہمارے فقہا جو لکھتی ہیں کی جی شرط ہے ذبح کرنے والا کون ہو، جی مسلمان ہو یا کتابی، اپنی فقہ کی کتابوں کو اٹھاؤ، جتنی فقہ کی کتابیں ہیں، شرط ہے کہ ذبح کرنے والے مسلمان ہو یا اہل کتاب، دلیل، دلیل کیا، تام الذین اوت الکتاب، یہ دلیل ہے مسلمان کے لیے بھی، یہ دلیل ہے اہل کتاب کے لیے بھی، اور سمجھے مسلمان کے لیے ہوگا بطریق دلالت النص کے، اور اہل کتاب کے لیے ہوگا بطور عبارت النص کے، اور سمجھے اب اہل کتاب کی ذبیحہ حلال، اہل کتاب کی ذبیحہ حلال، اور مسلمان کی ذبیحہ بھی حلال، مسلمان کی ذبیحہ حلال بطریق اولا، کافر کتابی کی بھی حلال، اور جو کافر اہل کتاب نہ ہو، کافر اہل کتاب، باقی کافر، وہ سمجھے باقی کافر، ان کی ذبیحہ حرام، وہ بھی اسی آیت سے نکلی، ان کی ذبیحہ حرام، یہ نکلی بطور اشارۃ النص کے، سمجھو اوت الکتاب کافروں کے علاوہ باقی کافر، باقی کافروں کی ذبیحہ حرام بطور اشارت النس، اوت الکتاب کافروں کی ذبیحہ حلال بطور عبارت النس، مسلمان کی ذبیحہ حلال بطور دلالت النس۔ وہ سمجھے ہو، اب مشرق کی ذبیحہ حرام وہ صراحتن کسی اور جگہ ذکر نہیں ہے، اس یہی آیت ہے جہاں زابے کا ذکر ہے، جہاں پر کیا ہے زابے کا ذکر، تو اب اس آیت میں زابے کا ذکر نہیں ہے، اس آیت کو لیا جائے گا جہاں زابے کا ذکر ہے۔ وہ سمجھے، زابے کا ذکر ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ تام الذین اوت الکتاب حل لکم۔ سمجھے، اب صراحتن کوئی آیت ایسی ہو کہ مشرق کی ذبیحہ حرام ہے، وہ کوئی نہیں ہے، اسی آیت سے استنباط ہوتا ہے، اسی آیت سے، وہ بھی ہمارے خیال میں بطور اشارت النص، ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مشرق کی ذبیحہ حرام ہے، یہ مسئلہ فقہی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے فقہی، یہاں پر اجمال ہے، آیت کے اندر کیا ہے تفصیل نہیں ہے، مجمل ہے، جب اجمال ہو تو اجمال کی وضاحت فقہائے کرام کیا کرتے ہیں، فقہا نے وضاحت کی، فقہا نے کیا کہا، مسلمان کا ذبیحہ حلال ایک، کافر اہل کتاب کا ذبیحہ حلال دو، اور ان کے علاوہ باقی جتنے کافر ہیں ان کافروں کی ذبیحہ حرام، ان کافروں کی ذبیحہ، یہ کس نے لکھا؟ فقہائے اسلام نے، حنفی شافی مالکی حنبلی سب، مشرق کی ذبیحہ حرام۔ سمجھے، لیکن اب کوئی آدمی کہے جی مشرق کی ذبیحہ کو اگر کوئی حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، خصوصاً اہل کتاب کی تعبیر میں، اہل کتاب کی ذبیحہ تو قرآن میں آ گیا کہ اہل کتاب کی ذبیحہ کیا ہے حلال ہے، اگر ایک آدمی کسی مشرق کو اہل کتاب سمجھتا ہے، اہل کتاب سمجھنے میں اس کی غلطی ہے، اہل کتاب سمجھنے میں اس کی غلطی ہے، لیکن اگر اس کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ وہ کسی مشرق کو اہل کتاب سمجھتا ہے اور اہل کتاب سمجھ کے اس کی ذبیحہ کو حلال قرار دیتا ہے، تو یہ مسئلہ کسی قرآن کی نص قطعی کے انکار کا نہیں ہے، چونکہ قرآن کی کسی نص قطعی کا انکار نہیں ہے، اس لیے مشرق کی ذبیحہ کھانے والے کو جو تاویل کر کے، اہل کتاب کی تاویل کر کے کھائے، اس کو یہ کہنا جی یہ کافر ہے تو مرتد ہے، یہ فتویٰ غلط ہے، یہ فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور اصل مسئلہ ہے ہی زیادہ، یہ مسئلہ ہے فقہی، قرآن پاک میں اس کا کچھ اشارہ ذکر ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے، فقہائے اسلام نے اس کی وضاحت کی ہے، جتنی وضاحت کی ہے اس کو ماننا ضروری ہے، لیکن ایک آدمی فقہ اسلامی کی بات نہیں مانتا، فقہ اسلامی کی بات نہیں مانتا، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا کرتا، اسی طرح کوئی کہے جی مرتد کی ذبیحہ حرام ہے، قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے ایسی کہ مرتد کی ذبیحہ حرام ہے، مرتد کی ذبیحہ ابھی فقہا نے لکھی ہے، مرتد کی ذبیحہ حرام ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ فقہا نے لکھی ہے، اور مرتد کی ذبیحہ بھی کیوں حرام ہے؟ کہ مرتد بھی ایسا کافر ہے جو اہل کتاب کے علاوہ ہے، تو اصل سارا دار و مدار ہے کافر اہل کتاب اور کافر غیر اہل کتاب، کافر اہل کتاب ہو اس کی ذبیحہ حلال ہوتی ہے، کافر غیر اہل کتاب ہو اس کی ذبیحہ حرام ہوتی ہے، سمجھے، اور موجودہ زمانے کے جتنے کافر مشرک ہیں جو شرک کرتے ہیں یا نصوص قطعیہ کا انکار کرتی ہیں، جن جن پہ بھی کفر کا فتویٰ لگتا ہے، موجودہ زمانے کے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اور نصوص قطعیہ کا انکار کرنے والے، شرک کرنے والے، یہ جتنے کافر ہیں، یہ کافر اہل کتاب نہیں ہیں، کافر ہیں پر اہل کتاب نہیں ہیں، اس لیے ان کی ذبیحہ حرام ہوگی، ان کے عورتوں کے ساتھ رشتہ ناتا بھی حرام ہوگا۔ چلو جی، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پتہ نہیں ان کاغذوں کا فوٹو سٹیٹ تم نے کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی سڑے پوجے کر سن، باقی نہ کر سن۔ اچھا جی، فکل، ہمارے بعض دوستوں نے خمخواہ اس مسئلے میں زیادہ الجھاؤ پیدا کر دیا، یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، تحقیقی مسئلہ ہے، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اب آپ سمجھے، ایک تحقیقی مسئلہ ہے، تحقیقی مسئلے کو تحقیق کے درجے میں رکھنا چاہیے، اس کو تکفیری درجے میں نہیں پہنچانا چاہیے۔ اچھا جی، فقلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، یہ بیان آ رہا ہے کس کا؟ تحریمات غیر اللہ، فَقُلُوا مِمَّا ذُكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے ان کو جن کو اللہ پاک نے تم پہ حرام کیا, جن کو اللہ پاک نے تم پر حرام کیا. یہ قد فصل لکم الا مزدور تمہیں, یہ قد فصل اللہ پاک مفصل بیان کر چکا ہے. کہاں یہ سورت ہے؟ سورت انعام. یہ سورت کیا ہے؟ سورت. اب اللہ پاک نے مفصل کہاں بیان کیا ہے؟ ما حرم علیکم, ما حرم علیکم کیا ہے؟ نیازات غیر اللہ, سمجھے, نیازات, نیازات غیر اللہ کو اللہ پاک نے ان کی حرمت کو کہاں بیان کیا؟ تو یہاں بعض مفسرین نے مراد سورت نحل لیا ہے, لیکن سورت نحل میں تفصیل نہیں ہے, سورت نحل میں تفصیل نہیں ہے, اس لیے فصلہ کی بات نہیں بنتی. پھر سورت مائدہ ہوگی, سورت مائدہ میں تفصیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سورت مائدہ میں کیا ہے؟ تفصیل ہے. لیکن سورت مائدہ سورت انعام کے بعد آئی ہے, سورت مائدہ سورت انعام کے بعد آئی ہے, اس لیے یہاں پر سورت مائدہ بھی مراد ہو سکتی نہیں. پھر فصلہ سے مراد کیا ہے؟ تو سمجھو فصلہ سے مراد یہی سورت انعام ہے. فصلہ سے مراد کیا ہے؟ یہی سورت انعام. انعام معنی کیا ہوگا؟ اب ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں, اللہ اب تفصیل سے بیان کر رہا ہے. وہ سمجھے, جس طرح پڑھو گے آگے سورت نور میں, سورت انزلناها وفرضناها. اب سورت جس کو ہم نے نازل کر دیا, یعنی اب ہم نازل کر رہے ہیں, وہ سمجھے, اب ہم نازل کر رہے ہیں. تو بعض وقت ماضی بمانا مضارے ہوتا ہے, یہاں پر بھی ماضی بمانا مضارے ہے. وقد فصل, اللہ تفصیل سے بیان کر رہا ہے اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا, سمجھے, یعنی یہ تعلیمات غیر اللہ یہ حرام نہیں ہے, حرام وہ ہے جس کو اللہ بیان کر رہا ہے. یہ تعلیمات غیر اللہ, سمجھے, بہیرا صاحبہ وغیرہ یہ حرام نہیں ہے, حرام وہ ہے جس کو اللہ اب بیان کر رہا ہے. وہ کیا؟ نیازات غیر اللہ, سمجھے, نیازات غیر اللہ حرام ہے, تعلیمات غیر اللہ حرام نہیں ہے. اللہ مزدور تم ملے, مگر وہ جن میں تم محتاج ہو جاؤ, مجبور ہو جاؤ, مجبور ہو کے پھر کھانے کی کیا ہوتی ہے؟ اجازت. وَإِنَّ كَثِيرَ لَيُزِلُّونَ بِآوَائِهِمْ. اب یہاں سے یہ دوسرا حصہ اب شروع ہے, دوسرے حصے کا مضمون تاریم نفی شرک فعلی. بہت سارے لوگ لَيُزِلُّونَ گمراہ کرتے ہیں خواہشات کے ساتھ, بغیر علم میں, بغیر دلیل کے. لَيُزِلُّونَ کے نیچے لکھا ہے تعلیمات غیر اللہ کو حرام اور نیازات غیر اللہ کو حلال کہتے ہیں. تعلیمات غیر اللہ کو حرام اور نیازات غیر اللہ کو حلال کہتی ہیں, وہ اس طرح گمراہ کرتی ہیں. ان ربک ہو عالم بالمعتدین, اللہ جانتا ہے تجاوز کرنے والوں کو, جانتا ہے, ایک بار ہی سزا دے گا. وزر ظاہر الاسم و باطنہ, وزر ظاہر الاسم شرک فعلی, چھوڑ دو ظاہر گناہ, ظاہر گناہ شرک فعلی, و باطنہ شرک اعتقادی, شرک اعتقادی کو بھی چھوڑو, شرک فعلی کو بھی چھوڑو. ان الذین یکسبون الاسم, جو کماتے ہیں گناہ, ان قریب بدلہ دیے جائیں گے قیامت میں, بما کانوا یقترفون, جو کما رہے ہیں وہ. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اور نہ کھاؤ اس کو جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا, جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. سمجھے, یہ نیازات غیر اللہ, نیازات, اس کو حلال نہ سمجھو, اس کو حلال سمجھو. ولا تاکلوا, اس کو حلال نہ سمجھو, نہ کھاؤ. مما لم یزکر جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. کیا مطلب؟ اللہ کے نام کے علاوہ غیر کے نام پہ وہ چیز دی گئی ہے. وہ سمجھے یہ غیر اللہ کی نظر نیاز. اللہ کا نام نہیں لیا گیا, غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. فلاں بابے کا بکرا تھے, فلاں حضرت صاحب کا بکرا غیر کے نام پہ جو دے دیا گیا ہے اس کو نہ کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یہ نافرمانی کا کام ہے. یہ کھانا کیا ہے؟ نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ إِلَّتْ عدم اتباع, شیطان علت عدم اتباع درفے لو شرک درفے لو ترک. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ, جو شیطان ہے نا من الجن والانس انسانوں جنوں میں سے, لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, وہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں بتاتے ہیں وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو, لِيُجَادِلُوكُمْ غَرْزِهِ حَا, وسوسے کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں. سمجھے, وہ جھگڑے کر کر کے تمہیں کہیں گے او جی بابا جی کے نام کا بکرا ہے, خردا ہے بابے اور آندا, تبرو کے بابے اور آندا, کھاؤ کھاؤ کھاؤ. وہ تمہیں کھائیں, کھلانے کے طرف کھلانے کی طرف لائیں گے تاکہ تم کھاؤ. وَإِنَّ تَعْتُمُوهُمْ, اگر تم نے بھی ان کی بات مان لی. وہ سمجھے غیر کے نام کا بکرا ہے, سمجھے وہ تانو روسٹ کر کے دے دینا ہے, تے منہ چ بھی پانی آ جانا ہے, واہ جی واہ بڑا سونا بنا ہوا ہے. ہاں پھر تم اس کی بات مان کے کھا لو تو انکم لمشرکون, پھر تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ مشرک. وَإِنَّ تَعْتُمُوهُمْ, عقائد یا افعال میں, سمجھو یہ کئی لوگ کسی اطاعت موہ کو عام طور پر پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں مشرک کی کسی باری میں اطاعت کی جائے کسی معاملے میں تو شرک ہے. یہ کسی معاملے کی بات نہیں ہے, بات ہے عقائد یا افعال. کیا مطلب؟ یہ شرک یا عقیدہ تے دوسرا فعل, شرک فعلی, شرک اعتقادی تے شرک فعلی میں اگر تم نے اطاعت کی تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے. اب اس میں یہ بیان نیازات غیر اللہ, سمجھے ولا تقلو میں کیا آگے, بیان نیازات غیر اللہ آگے. اومن کان مہتن, بشارت ماتفیف, کیا پس وہ, کیا وہ آدمی جو ہو مردہ, جو کون ہو, نیچے لکھا ہے مشرک کافر, مشرک جس کے دل میں توحید نہیں وہ زندہ ہو تب بھی مردہ ہے. سمجھے, ایمان نہیں ہے تو زندہ ہے تب بھی مردہ ہے. فَأَحْيَيْنَاهُ, پھر ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی مسلمان کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, ہم نے اس کو نور دیا, نور ایمان. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ لوگوں میں. اب یہ مسلمان کا من, کیا یہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے, مسلو فی الظلمات, جس جس جو کیا اس ظلمتوں میں مبتلا, شرک میں, کفر میں, ظلم میں. دوسرا کون ہے جو مشرک ہے, یہ ان ظلمتوں میں موجود ہے, لیس بخارج منہ, نہیں نکلنے والا ان سے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون, کسی طرح مزین کیا گیا ہے کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتی ہیں. یعنی یہ برابر ہو سکتے نہیں ہیں. مومن کا درجہ اور ہے اور کافر کا درجہ اور ہے. مومن کے لیے جنت ہے, کافر کے لیے جہنم ہے. وہ کذالک جعلنا, نہ ماننے کی وجہ ہے سادس, چھویں وجہ, وجہ نمبر چھ, ہم نے بنا دیے ہر شہر کے اندر اکابرہ, جو بڑے بڑے چودھری ملک, مجرمیاں, مجرم, یہ اکابر مفعول اول, مجرمیاں مفعول ثانی. یعنی جعلنا مجرمیہا اکابرا، جعلنا اکابرا مجرمیہا، بڑوں کو مجرم بنا دیا، بڑوں کو مجرم بنا دیا، بڑے بڑے جو ہیں وہ مجرم مشرک بن گئے. لیمکرو، لام عاقبت، انجام کیا ہے کہ وہ شرارتیں کریں گے. کیا کریں گے وہ شرارتیں؟ وہ شرارتیں کرتے ہیں، کسی کو توحید کی طرف آنے نہیں دیتے، یہ نہ ماننے کی وجہ. بڑے بڑے جو مشرک ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کو شرک سے ہٹ کر ایمان کی طرف آنے نہیں دیتے. وما یمکرون سمرایا وال، وہ نہیں مکر کرتے مگر ان کی جانوں پہ وبال پڑے گا. وما یشرون، انہیں پتہ بھی کوئی نہیں. وإذا جاءتم آیۃ شکوا، جب آ جائے کوئی نشانی، قالوا لن نؤمن، ہم نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، ہمیں بھی اسی طرح دیا جائے جس طرح رسولوں کو دیا گیا. یہ حتی نوتا استکبار، یعنی یوں تکبر کر کے کہتی ہیں. اللہ عالم، اللہ جواب شکوا، اللہ جانتا ہے کہ کہاں اس نے رسالت کو رکھنا ہے. سیصیب الذین اجرموا تخفیف ربی، جو مجرم ہیں ان کو پہنچے گی صغار ذلت، اللہ کے ہاں وہ عذاب شدید. بما کانوا یمکرون، فمن یرید اللہ بشارت، جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت دے، تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا کرتا ہے. ومن یرید، اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرے کہ اس کو گمراہ کرے، تو اس کے سینے کو سیئکن، تنگ بنا دیتا ہے، ہرا جان، سخت تنگ بنا جاتا ہے. کہنما یساد، اس کے لیے ایسا ہوتا ہے اسلام لانا جیسے آسمان میں چڑھنا، جس طرح آسمان میں چڑھنا مسلم ہے مشکل ہے، اسی طرح اسلام لانا اس کا مشکل ہوتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ کر دیتا ہے گندگی. اللذین لا یؤمنون، وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ جو اسلام ہے یہ تیرے رب کا راستہ ہے مستقیما. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، لہم دار السلام، یہ حاضر صراط سے بشارت تھی. لہم دار السلام سمرائے اللہ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، سلامتی کا گھر، نچلے کا جنت. اندا ربہم، اندا جنت ہے، اندا ربہم، وہ ولیہم بما کانوا یعملون. ویوم یحشرہم تخفیف اخروی، جس دن اللہ جمع کرے گا ان تمام کو، جمیعا عابد و معبود، یا معاشر تذلیل مجرمین، اللہ کہے گا اے جنوں، قد استکثرتم من الانس، تم نے بڑا فائدہ اٹھایا لوگوں سے، من الانس گمراہ کرنے سے، ان کو بڑا گمراہ کیا تم نے. وقال اولیاؤہم، اقرار مجرمین، اور ان کے جو دوست انسان ہوں گے وہ بھی کہیں گے واقعی سچ ہے میرا رب، ان جنوں نے ہمیں بڑا گمراہ کیا، شیطانوں نے. ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم نے فائدہ حاصل کیا بعض نے ساتھ بعض کے. درباب زلال و ازلال، جنہوں نے ازلال کیا، انسان زلال گمراہ ہوئے. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پہنچ گئے اس وقت مقرر کو جو اللہ تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، اب یہاں پہنچے. کالا سمرا، اقرار کر لیں گے وہ، اللہ کہے گا النار مسواکم، آگ ٹھکانہ ہے تمہارا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، ہمیشہ اس میں رہو گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یہ بیان قدرت، بیان ہمیشہ رہیں گے. ہاں اللہ قادر ہے، جس طرح کرنا چاہے کر سکتا. ان ربک حکیم علیم، اللہ حکمت والا ہے، مناسب وقت پہ سزا دے گا. علیم، جاننے والا ہے ہر ایک کے احوال کو. وَقَذَالِكَ، یہ پھر نہ ماننے کی وجہ نمبر سات، نہ ماننے کی وجہ سابع. اسی طرح نولی بعض ظالمین، بعض عباس کو بعض کا دوست بنا دیتی ہیں. بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کماتی ہیں، یہ دوستی کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یا معاشر الجن تخفیف اخروی، اے جنوں تے انسانوں، کیا تمہارے پاس نہیں آئے رسول. منکم، تم میں سے، تم سے مراد صرف انسان، انسانوں میں سے بشریت رسول. یا کچھ سنا لے کمایا تھی، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، ڈراتے تھے تم کو آج دن کی ملاقات سے. قالو، اقرار جرم، شہیدنا، ہم نے شہادت دی اپنی جانوں پہ. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور شہادت دیں گے اپنی جانوں پہ، اَنَّهُمْ كَانُوا کافرین، کہ وہ اب تک کفر کرتے رہے ہیں، خود مانیں گے کہ ہم کافر تھے. ذالک ہی حکمت بعثت، یہ اللہ پاک جو رسول بھیجتا ہے. کیوں؟ اللہ یکر ربو کا مولک القرآن، اللہ کسی شہر کو الحاق نہیں کرتا بظلم واہل وہ غافلون، اس میں کہ اس کے رہنے والے غافلوں، وجہ رسولوں کے نہ آنے کے، رسول نہ آئے اللہ ویسے ہلاک کر دے، یہ اللہ ایسے نہیں کرتا. ولکلن، ہر ایک کے لیے، لکلن لکل عاملن، ہر عمل کرنے والا، انسان ہو جن ہو صالح ہو طالح ہو، ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عملو ان کے اعمال سے. وما ربک بغافلن عما یعملون، وربک الغنی ذو الرحمہ، ربک، یہ دفع شبہ، سوال یہ ہے رسول اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ محتاج ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے نانا، اللہ غنی ہے، غنی ہے، محتاج نہیں. بھیجتا کیوں ہے؟ ذر رحمہ، لیکن رحمت کرنے والا ہے پیغمبر، بھیجتا ہے بوجہ رحمت کے. یشا سو یو ذب کو نمونہ گنا، اللہ کے غنی ہونے کا یہ حال ہے کہ اگر چاہے یذہبکم، تم تمام کو ایک بار ہی لے جائے اور لے آئے تمہاری جگہ پر، مایشا، جیسا کہ انشاکم، تم کو پیدا کیا، من ذریات قوم آخرین، دوسرے لوگوں سے، تمہیں پیدا کر کے تمہارے آبا و اجداد کو لے گیا، تمہیں ختم کر کے تمہارے دوسروں کو بھی لا سکتا ہے، اتنا غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انما توعدون تخفیف اخروی، جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے نا، لا آتن، وہ چیز آنے والی ہے، نہیں ہو تم اس کو عاجز کرنے والے. قل یا قوم ملو، کہہ دیجئے میرے قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں عمل کرتا رہوں گا، ان قریب جان لو گے کون ہے وہ عاقبت الدار، جس کے لیے اچھا نتیجہ. انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. وجالو للہ، چلو